سلام سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا اسی آرزو میں گزرتے رہے دل کے پہنچے دیا پہنچے دیا رے نبی رو ملے نبی میں کوئی انتظار سے کہنا مدینے کے ظاہر سلام سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا مدینے کے ظاہر سلام سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا بڑی چاہتوں سے ہے پایا پڑا ہی رہو ترنا چھوٹے تمہارا بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا پڑا ہی رہو ترنا چھوٹے مدینے کے ظاہر سلام سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا دکھا دو انس کو دلکش نظارے تڑپتے ہیں جل مسلمان سارے دکھا دلکش نظارے تڑپتے ہیں جل کو مسلمان سارے باتیں بسد سلام سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا مدینے کے ظاہر سلام سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے کہنا حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں یہ ایک جان کیا ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں یہ ایک جان کیا ہے بے خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارا کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، جب جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا وہ زبان پر پیارے آقا الصلاۃ و سلام، قبر میں فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے راز سے میں، اے فرشتوں کیوں اٹھو، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس درما کے واسطے، میرا دین و ایمان پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، تمہاری کی جانب اشارہ کروں حبیب خدا کا نظارہ کروں، جانور پر نثارا کروں میں، اور خدا پیر سے لا ہے وہ دل بھی نوری، خدا پیر سے لا ہے وہ دل بھی نوری، خدا خیر سے لا اے وہ دل بھی نوری، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں خیر سے لا اے وہ دل بھی نوری، مدینے کی گلیاں ہمارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان آقا کی آنسو بہہ گئے، سب مدینے کو چلے ہم رہ گئے یاد میں آقا کی آنسوں بہہ گئے سب مدینے کو چلے ہم یاد میں آقا کی آنسو بہہ سب مدینے کو چلے رہ گئے سب مدینے کو چلے رہ گئے ہم مدینے اب کی برس ہم مدینے اب کی برس ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے برس یہ سوچ کر رہ گئے سب مدینے کو چلے رہ گئے سب مدینے کو چلے کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہو مجھے حج کا اذن مل گیا ہو اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہو کاش میں مدینے میں کاش میں مدینے میں پھر پہنچ گیا ہو کاش میں مدینے میں پھر پہنچ گیا ہو کاش میں مدینے پہنچ گیا ہوتا کاش میں مدینے میں پھر پہنچ گیا ہوتا میرے قلب مجدر کو بھی قرار آ جاتا میرے قلب مجدر کو حج کا مجدہ کوئی کاش آ کے دے گیا ہوتا حج کا مجدہ کوئی کاش آ کے دے گیا مجھ کو چھوڑ کر تنہا کافی حج کا مگر کاش ساتھ میں لے کر مجھ کو بھی گیا ہوتا، کاش ساتھ میں لے کر مجھ کو بھی گیا ہوتا، مجھ کو چھوڑ کر تنہا ساتھ میں لے کر مجھ کو بھی گیا ہوتا، کاش ساتھ میں لے کر مجھ کو بھی گیا ہوتا، کاش نکلا ہو آپ کا بڑا احسان مجھ پہ یہ شاہ ہوتا، آپ کا بڑا احسان پہ یہ شاہ ہوتا، دم نکل گیا ہوتا میرا ان کے قدموں میں، میں جو مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں مدینے کو گیا تھا یہ بڑا بڑا شرف تھا لیکن کبھی لوٹ کر نہ کچھ اور بات ہوتی، دم نکل گیا ہوتا میرا ان کے قدموں میں، ساسگر کو قدر نے ساسگر کو قدر نے میرا دے دیا ہوتا، ساسگر کو قدر نے میرا دے دیا ہوتا، نکل گیا ہوتا میرا علاقے قدموں ساسگر قدر نے میرا دے دیا ہوتا، ساسگر قدر نے میرا تیرا دے دیا ہوتا آپ کا تا کاش ایسا ہو جاتا گورے گورے قدموں میں گر کر آپ کا تا آپ پر فدا ہوتا کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا آگے والے بیٹھ جائیں گے پیچھے والے زیارت کر سکیں گے باپا نظر آ رہے ہیں سب کو تشریف رکھیں ماشاءاللہ سب جانے بیٹھ جائیں پیچھے والوں کی خیرخواہی کریں نبی نام مدینہ باپا اماں شریف آ رہے ہیں تشریف رکھیں بیٹھ جائیں آپ سب بیٹھ جائیں آپ بھی بیٹھ جائیں مدینہ تشریف رکھے تمام اسلام بھائی آج آپ کی آخری رات ہے نا روان کی بھی آپ لوگوں کی واپس جا رہے ہیں بڑی خوشی خوشی چلے تھے باپا کا دیدار کرنے کے لیے دیکھ لیجئے باپا کو رس کے پیچھے والوں کو بھی دیکھنے دیجئے نا آپ کیوں کھڑے مدینہ آپ بیٹھ جائیں نا مدینہ ماشاء اللہ تشریف رکھیے دوسروں کو موقع دیں کل سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے باپا کی صحبت ظاہری طور پہ جو میسر آئی تھی وہ کل پتہ نہیں کہاں ہوں گے ہم ہے نا سجا رہے گا سجا رہے گا انشاءاللہ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں آپ یہ تشریف رکھیں آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں مدینہ آپ کھڑے ہو کر دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں جو کھڑے ہو رہے ہیں دوسروں کی پریشانی کا باعث بن رہے ہیں پیچھے والے بےچارے محروم رہے ہیں باپا کو دیکھنے دے سب کو اجازت ہے دیکھنے کی باپا کو تشریف رکھیں ماشاء اللہ مدینہ کس کو جانا ہے ماشاء اللہ باپا نے فرمایا کہ انشاءاللہ جو مدنی نامات پر عمل کرے گا مستقل کفل مدینہ لگائے گا انشاءاللہ انہی میں سے باپا لے کے جائیں گے ہمارے مستقل کفل مدینہ کے اسلام بھائی یہاں پر موجود ہیں نام لکھنے والے اپنے نام لکھوا دیجئے مدینے والوں کی سفر انشاءاللہ ماہ کفل مدینہ مستقل کفل مدینہ میں نام لکھوانے کے لیے ہمارے اسلام بھائی یہاں موجود ہیں تربیت گاہ کے برابر میں اپنے نام لکھوائیں ماشاءاللہ تفصیلات بھی آپ کو بتاتے جائیں گے انشاءاللہ مستقل کفل مدینہ لگا کر باپا کے ساتھ چل مدینہ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ مدینہ بھیک مل جائے نیچے ہو جائے نیچے ہو جائے نیچے پیچھے والے پریشان پریشان پریشان نیچے ہو جائے یہ جو کھڑے ہیں وہ دیکھ لیں آپ کے پیچھے تو کوئی نہیں ہے نا اگر آپ کے پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو بےچارے وہ پریشان ہوں گے جو کھڑے وہ بیٹھ جائیں سب کو باپا کو دیکھنے دیجئے چل میں کی بھیک مل جائے چل مدینہ کی بھیک مل جائے سوئے طیبہ جانے وا دکھا دو کرتے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی کرتے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی آیا نہیں میرا نام بڑی دیر ہو گئی آیا نہیں میرا نام بڑی دیر ہو گئی باپا دیوانے جا رہے ہیں جا رہے ہیں سب کو چل مدینہ کر دے باپا یہ بےچارے اپنے گھروں کو لوٹ رہے اب تو لوٹ سب کو غم مدینہ دے دے باپا یہ بےچارے لوٹ کر جا رہے اب چلے بڑے خوشی خوشی اپنے شہروں سے چلے تھے باپا کا جلوہ دیکھنے ہائے ہائے اب وقت رخصت آیا درتے کھڑا بنا بڑی دیر ہو گئی درتے کھڑا بنا بڑی دیر ہو گئی آیا میرا نام بڑی دیر ہو گئی آیا میرا نام بڑی دیر ہو گئی چل مدینہ کی بھیک مل جائے ترتے کھڑا خدا بڑی دیر ہو گئی درتے کھڑا خدا بڑی دیر ہو گئی درتے کھڑا مرشد تیری آنکھوں سے کب میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے کب آئے گی میری باری اتاری ہوں اتاری ترتے کھڑا بلا بڑی دیر ہو گئی ترتے کھڑا بلا بڑی دیر ہو گئی باپا بہت دیر ہوگی باپا تین دن سے آپ کے قدموں میں پڑے باپا چل مدینے کا مجدہ سنا دے باپا اب تو ہمارے واپسی کا وقت آ چکا ہے باپا درتے کھڑا بڑی دیر ہو گئی درتے کھڑا بڑا بڑی دیر ہو گئی میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے دکھا دے باپا باپا اپنی آنکھوں سے مکہ مدینہ دکھا دے باپا دیکھوں مکہ مدینہ باپا آپ کی مرشد تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد باپا مفتی دعوت اسلامی کو جس طرح آپ نے اپنی آنکھوں سے دکھایا تھا ہمیں بھی دکھا دیں باپا، مفتی فاروق صاحب کو بھی جس طرح آپ نے دکھایا تھا ہمیں بھی دکھا دیں باپا مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے کا وقت قریب آ رہا ہے باپا میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے کب آئے گی میری باری اتاری ہو اتاری کرتے کھڑا رولا بڑی دیر ہو گئی چل مدینہ کی بھیک مل جائے چل مدینہ کی بھیک مل چل مدینہ کی بھیک مل جائے اذن مل جائے مدینے کا کام بل جا مدینہ کی بھیک مل جائے اے چل مدینہ کی بھیک مل جائے چل مدینہ کی بھیک مل جائے میں تو جا کر جب چلا فیلا مدینے کا چل مدینہ کی بھیک مل جائے چل مدینہ کرم کر دے باپا بھیک مل جائے کرام کے قافلے رواں دوائے ہمیں بھی اسی سال مدینہ دکھا دے باپا چل مدینہ ہم کو بھی وہ بلائے ایک دن ہم کو بھی وہ بلائے ایک دن اذن مل جائے گا مدینے کا اذن مل جائے گا مدینے کا ایک مدت سے دل میں ارمان ہے اذن مل جائے گا مدینے کا جب مدینے کو چلے ہو رہ گئے جب مدینے کو چلے ہم رہ گئے ہم مدینے جا کے اب کی برس ہم مدینے جائے گے اب کی برس ہر برس یہ سوچ کر رہ ہر برس یہ سوچ کر گئے سب مدینے کو گئے ہم ہم تیرا ہم تیرا کہہ دیں گے سلام جانے والے حاج ہم سے کہہ گئے جانے والے حاج ہم سے کہہ سب مدینے کو چلے ہم رہ گئے سب مدینے کو چلے ہم رہ گئے سب مدینے کو چلے ہم رہ گئے ہم مدینے اب کی برس ہم مدینے جائیں گے اب کی برس ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے برس یہ سوچ کر ہی گئے آنکھیں کچھ کہتی گئے تجھ سے پروان آنکھیں کچھ کہتی گئے تجھ سے اترے یار کے جانے والے اترے یار کے جانے والے ساحل پہ آتے آتے موجوں کو چوم لینا موجوں کے بعد دلکش ذروں کو چوم لینا اس پاک سرزمین کی راہوں کو چوم لینا پھولوں کو چوم لینا کانٹوں کو چوم لینا سلام کہنا کہ کچھ کہتی ہیں کچھ پیغام اترے یار کے جانے والے اترے یار کے جانے والے کہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظرے بچھاؤ پل کے ادب کا آلہ مقام آیا یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے صبح آیا نشا مدینہ یاد آیا مدینہ یاد آیا بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے تمہارے روزے سے بہت دور ہو گئے ہیں جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے یارِ بات کی دیوار چار چار چل مدینہ کا دروازہ کھلوا کے جانا ہے ہاں بس لگ نہ دیوانہ دیوانوں کے آنسو کام آئیں گے انشاءاللہ یہ رو رو کر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آنسو رنگ لائیں گے آپ ابھی جا رہے ہو چھوڑے جو حکم ہو برس ہم مدینے اب کی برس ہر برس یہ سوچ کر ہی رہ گئے ہر برس یہ سوچ ہم رہ مدینے کو چلے ہم رہ گئے سب مدینے کو چلے ہم رہ گئے سب مدینے کو چلے ہم رہ گئے سب مدینے کو چلے رہ گئے ہم تیرا یہ سب جا رہے ہیں سب جا رہے ہیں سب ٹائم ہو گیا سب کا جانے کا بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. کیا ہوگا؟ بھائی صاحب یہ سارے جا رہے ہیں, کپڑے سلوائیں گے, احرام سلوائیں گے, چٹائیاں لیں گے. احرام سلوائیں گے, احرام تو تیار ملتا ہے. باپا کے ایسا, باپا کے ساتھ چل مدینہ کی تیاری کریں گے. ایسا خوشی خوشی جائیں گے, خوشی خوشی گھر جائیں گے. باپا رونے والے کو بھی کر دے باپا, یہ جو رو رہے ہیں امامے بندوا رہے ہیں, مدینے میں امامہ بندوائیں گے. ڈرتے کھڑا باپا, داڑھی بھی رکھ, داڑھی داڑھی بھی رکھ. بڑی دیر ہو فرما دے باپا, چل مدینے میں امامہ کر دے باپا. آیا میرا نام بڑی دیر ہو گئی, آیا میرا نام بڑی دیر ہو گئی. میں بھی دیکھوں گا دینا مرشد تیری آنکھوں سے, کب آئے گی درتے کھڑا بڑی دیر ہو گئی, آیا میرا نام بڑی دیر ہو گئی, دیر ہو گئی, آیا نی میرا نام بڑی دیر ہو گئی. دل نہیں لگتا سین بجدا تیبا دے دیدار جو دل نہیں لگتا تیرے جدائی والا نت سینے بجدا سے بولا جائے تو جائے کس طرح بولا پاپا. اتنی امیدیں لے کے آئے تھے, چل مہینہ ہوں گے, مکے مدینہ کی باتیں ہوں گی, آپ کے ساتھ مدینہ دیکھیں گے پاپا. بابا کرم کر دے بابا, فرما دے بابا مدینہ لے چلے. اتنوں کو دکھایا مدینہ بابا, ہمیں بھی دکھا دیں. آپ نے اتنوں کو مدینہ دکھایا بابا, ہمیں بھی دکھا دیں بابا. بابا نگرانی شورا کا صدقہ دے دیں بابا, عطا کر دیں بابا, عطا کر دیں بابا. آج سب سفارش کر دیں نگران آپ کی بابا. در سے بولا آپ کے لوٹ کے جائے کس طرح, در سے بولا کے لوٹ کے جائے کس طرح. لوٹے کہ اب چلے بولا مرشد لوٹے کہ اب چلے اسلامی بھائی پیچھے کی طرف جو آگے کی طرف آ رہے نا تھوڑا پیچھے زور مارے کسی کو لگ پیچھے ہاں شاباش مدینہ مدینہ پیچھے کی طرف دانیال بھائی تسی بھی جانتے ہو چل مدینہ کا دروازہ تو کھلیا ہی نہیں مدینہ لگا رہے کا کل مدینہ کہے تو مرشد چل مدینہ لگا رہے گا کفل مدینہ سفارش کر دے سب کی ایسا کی آسی ہے جولیاں بھر کے جائے گا ایسا سفارش کر دے ایسا ان کی باپا کے آگے لگا رہے گا کفل مدینہ بڑی امیدیں لے کے آئے ایسا چل مدینہ کی سارے لوگ امیدیں ہیں مرشد مدینہ ساتھ لے جائیں گے مدینہ مرشد کی آنکھوں سے دیکھیں گے ایسا سفارش کر دے ایسا کفل مدینہ کہے دو مرشد چل مدینہ لگا رہے گا کفل مدینہ کسی کے آنسو تو کام آ جائیں گے امید تو ہے کسی کے آنسو کے سب کے اوپر بھی کرم ہو جائے یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات درتے کھڑا غلام پڑے دیر ہو آیا میرا پڑی دیر ہو گئی آیا میرا نام پڑی ہو گئی آیا میرا نام پڑی ہو گئی آیا میرا بابا اتنے آپ نے چل مدینہ کیے ہیں بابا ادھر بھی کر دیں بابا نظر کرم بابا بابا ان کو امامہ باندھ رہے ہیں نواز رہے ہیں بابا ادھر بھی امیدوار ہیں بابا آپ کے کرم کے امیدوار بابا بابا پیچھے بھی بابا وہ دیکھیں پیچھے بھی رو رہے ہیں اس ٹائم بھائی بابا پیچھے بھی رو رہے ہیں بابا دیکھیں وہ دیکھیں بابا مدینے میں ملاقات کریں گے انشاءاللہ بابا مدینہ لے چلے ساتھ بابا سحری بھی مدینے میں افطار بھی مدینے میں مبارک ہو مبارک باپا چل مدینہ بھی کر دیں باپا جولیاں بھر دیں خوشی خوشی جائیں گے باپا خوشی خوشی جائیں گے گھر والے پوچھیں گے کیا لے کے آیا مطلب چل مدینہ لے کے آیا باپا وقت قریب آ رہا ہے باپا رخصت کا وقت قریب ہو رہا ہے درتے کھڑا ہونا بڑی دیر ہو گئی میں بھی مکہ مدینہ پاپا ان کو پاپا پاپا رونے والوں کا صدقہ میں بھی کر دیں پاپا پاپا دے کر رونے والوں کا صدقہ پاپا کر دیں پاپا پاپا پاپا پاپا پاپا یہ کر دیں پاپا رونے والوں کا صدقہ کر دیں پاپا پاپا رخصت کا وقت آ رہا ہے پاپا دیکھیں اسلامی رو رہے ہیں پاپا پاپا یہ رو رہے ہیں پاپا رونے والوں کا صدقہ کر دیں پاپا پیچھے بھی ہیں اس ٹائم بھائی چل مدینہ پاپا سیاکوٹ سے بھی آیا ہے پاپا اس ٹائم بھائی پاپا گجرا والا سے بھی ہے گجرات سے بھی ہے حافظ آباد والے بھی ہیں پاپا علی پور شریف والے بھی ہیں چل مدینہ ملتان سے بھی ہے پاپا مرکز لولیا سے بھی ہے پاپا سیاکوٹ والوں کو بھی چل مدینہ کر دے حافظ آباد والوں کو بھی کر دے پاپا چل مدینہ چل مدینہ کی بھیک مل جائے مل جائے مدینے کا کام فرمائے کہ دیکھیں اگر یہ راستہ چھوڑیں گے نا تو یہ نکل سکیں گے نا. آپ تعاون فرمائیں, آپ تعاون فرمائیں. جو یہ دیوار سے جو لگے ہوئے ہیں نا اسلام بھائی مدینہ, یہ راستہ چھوڑیں تو پیچھے جائیں گے یہاں سے اسلام. دیکھیں اور مدینہ باپا, یہ مانگنے والوں کو عطا کر دے باپا, مانگنے والوں کو بھی دے دے, رونے والوں کو بھی عطا کر دے, قفل مدینہ بھی عطا کر دیں باپا, گھر لے کر جائے, اخلاص بھی مل جائے, مدنی نامات پہ عمل بھی مل جائے باپا, جولی بھر جائے باپا, جولی بھر جائے باپا, باپا جولی بھر جائے, عطا کر دیں باپا, ادھر پنڈی والوں کو بھی عطا کر دیں باپا, باپا پنڈی والوں کو بھی عطا کر دیں, اتنا نوازا ہے باپا, امامہ باندھا آپ نے, چل مدینہ بھی دے دیں باپا, امامہ باندھنے والوں کو بھی عطا کر دیں, چل مدینہ کی بھیک مل جائے, چل مدینہ کی بھیک مل جائے. اے میرے میرے وارث میرے پیر عطا, میرا کش کو آج بھر جائے, میرا کش کو آج بھر جائے. مدینہ کی بھیک مل جائے, چل مدینہ. آپ نے ترویت شرما کو لگا مدینہ کی بس میں بیٹھ جائے بابا, ہم تیار ہیں بس میں بیٹھ جائے بابا, چل مدینہ بابا, بابا وہ پیچھے بھی اسلامی امیدوار ہے, وہ پیچھے والے بابا دیکھیں وہ امیدوار ہے بابا, بابا ایک کرم کر دیں بابا, ایک سفارش کر دیں بابا, پیچھے بھی اس ٹائم بھی بابا آگے بھی رو رہے ہیں, بابا آگے بھی رو رہے ہیں, ادھر بھی رو رہے ہیں, وہ پیچھے والے بابا امیدوار ہیں, پیچھے والے بھی امیدوار ہیں, چل مدینہ کے باپا, آج دروازہ کھل جائے کام بن جائے گا باپا, چل مدینہ کا. مدینہ چل مدینہ, در در در اذن مل جائے گر مدینے کا, اذن مل جائے گر مدینے کا, اذن مل جائے گر مدینے کا, کام بن جائے گا کمینے کا, کام بن جائے گا کمینے کا, جا کے ان کو دکھا آ